शौक हर रंग रकीब सरो सामा निकला कैस तस्वीर के पर्दे में भी उरिया निकला ने दाद न दी तंगी है दिल की यारब तीर भी सीनाए बिस्मिल से पुरवशा निकला शौक हर रंग रकी सरो सामा निकला हाँ बुए गुल ना लाए दिल दूधे चरागे महफिल जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला गिरियाने एक शोर उठाया गालिब आ आ आ आ आ जो कतरा आह जो कतरा न निकला था सो तूफान निकला शौक हर रंग रकीब सरो सामा